Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας! Καλή εβδομάδα, Δευτερούλα. Δευτερούλα, ποιος δεν περίμενε να έρθει η Δευτέρα, να έρθείτε στο γραφείο σας, να δείτε τους συναδέλφους σας. Ποιους συναδέλφους σας? Την οικογένειά σας, που είναι οι άνθρωποι με τους οποίους εργάζεστε μαζί. Ευχόμαστε να έχετε μια ωραία, παραγωγική, μια ευλογημένη εβδομαδούλα από τη Pharma των Ζώων. Θάνο μου. Παραγωγική δεν θα έχουν, γιατί κάθονται και βλέπουν Pharma τώρα. Ελπίζω όσοι βλέπετε Pharma να μην τη βλέπετε στη δουλειά. Αλλιώς δώστε μου τηλέφωνο, να πάρω τηλέφωνο το αφεντικό σας. Να πω τι κάνετε την ώρα που θα έπρεπε να εργάζεστε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δεν τα είπαμε προχθές. Λοιπόν, να έχετε καλό μήνα. Ελπίζω να προσέξατε να μην σας γέλασε κανείς. Αρχίζει την κρινιά. Εσύ είπες κανένα καλαμπουράκι? Όχι. Στο site έβαλες κανένα καλαμπουράκι? Όχι. Τι ρε Θάνο, τέτοιο ξενέρωμα τώρα? Είναι από τις πιο εκνευριστικές για μένα γιορτές. Έθιμα, ας πούμε. Μαζί με. Δηλαδή, δεν. Καλύτερα γεμίζει... αυτό που πάνε και πυροβολούν τα χέρια του στοιχείο, συγκριτικά. Όχι, εντάξει. Είναι, υπάρχουν πολύ πιο ηλίθια έθιμα. Ναι. Με τη Στρακαστρού και εκεί πέρα που πετάνε τις Μολότοφ, πετάνε ένα στον άλλον και το λένε έθιμο. Αυτά είναι το Πάσχα τώρα, θα τα ξαναδούμε. Κάθε τόσο τραυματίζεται άνθρωπος. Αλλά γιατί να σταματήσουμε τα πατροπαράδοτα ήθη? Πολύ ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα. Ναι, δεν μ' αρέσει. Έχει πολύ ελάχιστα πετυχημένα. Αυτά. Τι να πω, ρε Θάνο. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι είσαι πάρα πολύ αρνητικός. Αυτό δεν μ' αρέσει εμένα σε σένα. Αυτό δεν μου αρέσει. Δηλαδή, οι άνθρωποι θέλουν. Έρχονται εδώ να. Λέει ο άλλος να. Κάτι έχει πάθει ο πουλιστής. Το καταλαβαίνω. Παιδιά, μας φυλακίζετε σε στερεότυπα δικά σας. Φτιάχνετε αυτά τα κουτάκια. Θανώ. Τα κουτάκια. Ναι. Ωραίο. Ναι. Φτιάχνετε κουτάκια στα οποία όμως εμείς δεν χωράμε, γιατί είμαστε προσωπικότητες απρόβλεπτες. Δηλαδή, τη μια μέρα μπορεί λίγο. Ξέρω εγώ να μην πετάμε κιόλας. Την άλλη μέρα πετάμε. Την άλλη μέρα. Τα κουτάκια είναι ότι εσύ είσαι ο γκρινιάρης και εγώ είμαι ο μονίμος κεφάτος. Εντάξει τώρα, αυτό είναι υπερβολή. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα στον Γιάννη, ο οποίος μπήκε νωρίς και έγραψε ότι ο καφές βγήκε τόσο τέλειος που θέλω να τον κάνω donate στο TPP. Άντε. Τον καφέ. Ναι. Στο φέρνει delivery ένας καφές. Εντάξει, παιδιά. Δεχόμαστε υλικές παροχές πλέον, είπαμε. Έχουν κατατρομάξει το μεταξύ που ξεκινήσαμε χαρούμενοι. Λες και δεν έχουμε το δικαίωμα δηλαδή εμείς να γλεντήσουμε λίγο στη ζωή μας. Και τι γλέντι δηλαδή? Να χαρούμε την έναρξη της Φάρμας. Να βρείτε κάποιον να σας περιμένει όπως εμείς στη Φάρμα. Και συμβουλές για σχέσεις. Δεν είναι πολύ συγκινητικό αυτό? Το να βρείτε κάποιον να σας περιμένει όπως εμείς τη Φάρμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα τους τρολάραμε. Έκανα λάθος εγώ στο stream. Και αντί για δύο έβαλα μία. Καλά τους κάναμε. Οπότε φαινόταν ότι ξεκινάμε μία η ώρα. Δεν ξεκινάμε ούτε δύο, αλλά... Το μία ήταν υπερβολή όμως. Ναι, το μία. Εντάξει, παιδιά. Το δύο το υπερασπίζομαι, αλλά το μία ήταν υπερβολή. Πήγα, λέει, στον καθρέφτη και μου είπε ότι κάνω καλά τη δουλειά μου και να συνεχίσω να την κάνω μέχρι τα 67. 67, λέει. Ναι, ενώ μετά τα 67 θα κάθομαι. Ανασκόπηση, season 30. Του χρόνου κλείνουμε δεκαετία. Ναι, βέβαια. Του χρόνου πρέπει να ξεκινήσουμε με εορταστικό επεισόδιο. Θα κλαίμε πάλι. Τι να κάνω έτσι. Λοιπόν. Το νερό. Φάνω. Το νερό νεράκι. Βέβαια. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Μα τι ωραίο που ήταν αυτό. Δεν ήταν πολύ ωραίο που ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις, μέσα στη γενική αναμπουμπούλα, δημιουργείται μια τόσο μεγάλη... ένα τόσο μεγάλο κίνημα, μια τεράστια συγκέντρωση κόσμου και πάλι με την ευγενή συνδρομή πολύ σημαντικών καλλιτεχνών, οι οποίοι είναι πάντοτε δίπλα σε αυτές τις διεκδικήσεις. Και ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βρίζουν τους μπάτσους με το μιστακίδι εκεί πέρα. Δάκρυσες. Το λέω, θα το βάζαμε, αλλά επειδή το YouTube δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε άνθρωποι έκφυλοι και χωρίς όρια, το YouTube έχει κάποιες ηθικές αρχές. Mm-hmm. Γιατί εσείς μπορεί στη ζωή σας να μην έχετε, αλλά το YouTube έχει ηθική. Οπότε δεν θα βάλουμε το βίντεο με τον Μιστακίδη να καταφέρεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ελληνικής αστυνομίας. Μετά το γνωστό στίχο «Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια». Ναι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο, είμαστε σε εκπομπή, θα μπορούσε εύκολα να γίνει strike. Εξάλλου αλλά και... καταλαβαίνετε, μπορείτε να το τραγουδήσετε αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε. Μέσα σας, μέσα ναι. σας. Δηλαδή μπορεί να πει ο Κωνσταντίνος τον πρώτο στίχο και να ξεκινήσουμε. Αυτό λες να το πιάνει τώρα. Μπορεί, έχουν φτιάξει κάτι μηχανήματα αυτοί. Μουσίτσες απίθανες. Λοιπόν, αγαπητά μου. Ο Λάρι Κίνγκ δούλευε μέχρι τα 77. Τα 77, παιδιά, δεν θα είναι τίποτα. Και ο Σότος έχει να πάει από Κολονία στο Λεβερκούζεν με το ποδήλατο να συναντήσει κάποιον και του είπα στις 4 για να δω φάρμα πρώτα. Δεν πάω καλά. Ένα σχόλιο και πάμε για συνέντευξη. Θα κάνει 26 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και του είπε 4 για να δει φάρμα. Δεν ξέρω αν το περίεργο είναι ότι θα κάνεις 26 χιλιόμετρα με το ποδήλατο ή ότι άλλαξες το ραντεβού για να δεις τη φάρμα. Γιατί και εγώ κάνω αποστάσεις με το ποδήλατο. Μη με βλέπετε έτσι που φαίνομαι πλαδαρός. Είμαι κατά βάθος. Παιδιά, έχει και στολή. Πολύ γυμνασμένο. Έχει αυτή τη λάτεξ εκεί πέρα, την εφαρμοστή και καπέλος. Έτσι σκάει στο γραφείο κάθε μέρα όταν σκάει με ποδήλατο. Γιατί όντως σκάει με ποδήλατο. Είναι η λεγόμενη οπότε... στολή Γιώργου Παπανδρέου. Λεγόμενη. Ναι. Αυτή. Μαύρο. Όλο. Σας αφήνουμε λίγο να το φανταστείτε αυτό. Βεβαίως. Αν υπάρχει κάποιο ηχητικό, πάτε να κουμπίσετε την τύχη. Θα βγάλει Αδωνή Γεωργιάδη μάλλον. Όπω τέλειο είναι. Είναι είσαι εσύ που κάνεις ποδήλατο στην εξωτική Αγία Παρασκευή και πηγαίνεις εκεί και έρχεσαι προς κέντρο. Αφήνουμε λίγο να το... να σβήσει σιγά σιγά αυτή η εικόνα και να πάμε να πούμε για το νερό. Εμένα να πω την αλήθεια, με ευχαρίστησαν οι εικόνες αυτές γιατί νιώθω ότι οι διεκδικήσεις μας του τελευταίου καιρού είναι σκόρπιες. Χωρίς να έχει νόημα να αναφερθούμε σε κάθε τι συγκεκριμένα και ειδικά, νομίζω ότι υπήρχαν θέματα μέσα στη χρονιά τα οποία μου φαίνονται πολύ πολύ κεντρικής σημασίας, αλλά είναι δύσκολο να βάλεις τον κόσμο να διαμαρτύρεται για αυτό που σ' αρέσει εσένα. Δεν πάει έτσι αυτό. Εγώ έκανα το ύψιστο χρέος που μπορεί να κάνει ένας σημερινός πολίτης. Έχω γράψει post στο Facebook, δεν ξέρω δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουμε πια σε αυτή τη ζωή. Αλλά ας πούμε οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, οι αυξήσεις στις τιμές είναι θέματα κεντρικής σημασίας. Το νερό προφανώς είναι. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτό που παίζεται στο νερό είναι να ξαναδούμε με το νεράκι που πίνουμε τα φαινόμενα που είδαμε ήδη με τον ηλεκτρισμό, με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Αυτό κρίνεται αυτή τη στιγμή βήμα-βήμα και οι άλλοι το ζυγίζουν, το σταθμίζουν. Το κάνουν βηματάκι-βηματάκι. Ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει. Ό,τι ψέματα και να πει ο Πρωθυπουργός, ξέρουμε ακριβώς το σχέδιο. Το έχει πει, το έχει περιγράψει σε προηγούμενες στιγμές. Είναι οργανικό, συστατικό αυτής της διαδικασίας η δημιουργία της ρυθμιστικής αρχής, η επέκταση λέει, των αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνει και το νερό. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Αυτό ακριβώς διακυβεύεται. Και λέμε να μην αφήσουμε να γίνει έτσι. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη χαρά να βλέπεις κόσμο μαζεμένο να συμμετέχει σε μια διαμαρτυρία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Ναι. Καλά, ήταν και τα... στις διαδηλώσεις, στις πρόσφατες διαδηλώσεις, ήταν και για το έγκλημα στα Τέμπη που ήταν η μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων πολλών χρόνων. Και είχαμε... αν και θα μιλήσουμε για το νερό, είχαμε και την μεγάλη παρουσία πολιτών εδώ στην Αθήνα στο Ιντεάλ. Οπότε μπορείς να πεις, όχι υπεραισιόδοξα, ότι ο κόσμος κινητοποιείται αυτή την περίοδο. Αρκετός κόσμος είναι έτοιμος να πει ένα ως εδώ. Γιατί η συναυλία για το νερό... εντάξει, ήταν ένα τεράστιο γεγονός, είχε προαναγγελθεί, είχε μεγάλα ονόματα. Η Θεσσαλονίκη διαχρονικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στο θέμα του νερού. Να θυμίσουμε ότι το 2014 είχε γίνει και ένα άτυπο δημοψήφισμα. Εκεί πέρα ψήφισαν περίπου 280.000 πολίτες. Ήταν 98% το όχι στην ιδιωτικοποίηση. Αλλά επειδή ήταν άτυπο, μετράμε το πόσοι πήγανε να ψηφίσουν το όχι. Οπότε διαχρονικά υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Έτσι βγήκε και το κίνημα «Σωστή το νερό». Τώρα με το Ιντεάλ βλέπεις κατευθείαν ότι προκύπτει αυτό, κλείνει ένας κινηματογράφος για να γίνει συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχείο, παύλα συνεδριακό κέντρο, ότι θα είναι και μια οθόνη εκεί πέρα για συνεδριακό τουρισμό, κάτι τέτοιο θέλει να το κάνει η Mitch's Company εκεί πέρα, όπως λένε, και βλέπεις κατευθείαν αντανακλαστικά στον κόσμο. Θα μου πεις, δεν έχουν κλείσει και άλλοι κινηματογράφοι? Προφανώς δεν έχει γίνει η τουριστικοποίηση του κέντρου, προφανώς επίσης. Αλλά βλέπουμε, νομίζω, έναν κόσμο που είναι σε φάση όχι και αυτό. Μπάστα. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό είναι το γενικό κλίμα της εποχής. Υπάρχει ένα φοβερό μπούχτισμα. Δηλαδή ο κόσμος είναι κάθε τρεις και λίγο στους δρόμους για διαφορετικούς λόγους. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Και έχει μεγάλη σημασία όταν αυτό που είναι οπωσδήποτε μια πραγματική, υπαρκτή, διάχυτη δυσαρέσκεια κατευθύνεται και σε θέματα κεντρικού πολιτικού ενδιαφέροντος. Θάνο. Ναι, πάμε στην τηλεφωνική επικοινωνία και επιστρέφουμε ένα λεπτό. Ανάλαφρη μουσικούλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Αρχοντόπουλο. Είναι πρόεδρος των εργαζομένων της ΕΙΑΘ. Οι εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ οργάνωσαν την συναυλία, οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει και για το τι έγινε, για το γιατί έγινε, αλλά και την αποτίμηση αυτής της εκδήλωσης παύλα κινητοποίησης. Κύριε Αρχοντόπουλε, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και σας έχουμε για να κουβεντιάσουμε για το νερό. Θέλετε να μας πείτε λίγο, να μας μεταφέρετε το τι συνέβη χθες. Ήταν μια... Εντάξει, τώρα εγώ δεν κάνω τα λεφτά γιατί είμαστε και διοργανωτές, αλλά με ψηφίσαμε μια μεγαλειώδη κάνει. Που είχε πολύ καιρό να γίνει στην πόλη. Και σαν εκδήλωση, ακόμα και σαν το πολιτικό μήνυμα, μπορεί να πούμε εμείς κατά σωματείο ότι παράγουν και πολιτική. Ήταν μια πολύ μεγάλη πολιτική εκδήλωση, πραγματικά, ναι. Ήταν κάτι το οποίο γεμίζει, δεν είναι πολύ γεννή, τόσο μεγάλο. Θέλετε να μας πείτε, καταρχάς, για τον κόσμο που ήταν εκεί, οι εκτιμήσεις λένε... Γύρω στις 30.000. Ξέρω από συναυλίες και από τους ανθρώπους που χτίσαν και την εξέδρα, αυτό μας είπανε. Όπως υπολογίσε πάνω κάτω τη γεωγραφία του χώρου, γύρω στις 30.000 κόσμος. Θέλετε να μας περιγράψετε λιγάκι τι κατά την άποψή σας διακυβεύεται σε αυτές τις διαμαρτυρίες? Τι κρίνετε αυτόν τον καιρό? Ποιος είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε, τι θα γίνει δηλαδή, αν δεν κάνουμε τίποτα, τι μπορεί να συμβεί? Αυτό που νομίζω είναι η απάντηση πάρα πολύ απλή, είναι αυτό που ζούμε το ρεύμα. Αυτό που δεν έχει καταλάβει αυτή η κυβέρνηση, η αλαζονία αυτής της κυβέρνησης, είναι ότι έχουμε αυτά παραδείγματα δίπλα μας, μπροστά μας, τα ζούμε καθημερινά, το τι πρόκειται να μας συμβεί στο μέλλον με τις πολιτικές της. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, που υποτίθεται ότι εφιάστηκε για να ρυθμίσει την αγορά και να προστατεύει τον πολίτη από τις υπερτιμολογήσεις, έχει αποτύχει εκτρά τα τελευταία δύο χρόνια. Πληρώνουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Δεν μπορεί τώρα σε αυτή την ρυθμιστική αρχή ενέργειας να εντάξει και το νερό. Είναι λίγο φανερότερο τι μας περιμένει. Τι να πω, δεν ξέρω πιο απλό παράδειγμα από το τι πρόκειται να συμβεί. Επίσης, φυσικά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ακούγεται απλοϊκό μεν ότι μας εντάσσουν εκεί. Οι κρυφές αποφάσεις είναι ότι ακυρώνουν έμεσα τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις τέσσερις που έχουν βγει με την χρήση της ρυθμιστικής αρχής υδάτων. Γιατί όλες οι αποφάσεις λένε ότι μόνο το νερό μπορεί να έχει, μόνο το κράτος μπορεί να έχει την εποχή για τη λειτουργία των εταιριών ίδρυψης, γιατί το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Τώρα το κράτος πάει και δίνει όλη αυτή την υποχρεωτικότητά του, το δικαίωμά του, σε μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Άρα κυρώνει έμεσα όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, και σας αναγκάζει από ό,τι καταλαβαίνω να κάνετε νέα προσφυγή και προσπαθεί να βρει και ένα επιχείρημα ώστε να μην συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ που έχουμε. Δηλαδή, μπορούν να πούνε ότι με το νέο, όπως είπαν και με το νομοσχέδιο του Ιουλίου του 2022, ναι, που αυτό έπεσε στην Επιτροπή Συμμόρφωση, αυτά τα δύο άρθρα, μπορούν να πούνε ότι με τις νέες ρυθμίσεις το διασφαλίζουμε αυτό. Στο κάτω-κάτω, έτσι υπόθηκε από και από τον κύριο Οικονόμου και από τον κύριο Σκρέκα και από τον κύριο Μητσοτάκη. Ότι το διασφαλίζουμε. Έκλεισε το θέμα. Κοιτάξτε, νομίζω και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας φαντάζομαι ότι είναι αρκετά εκνευρισμένοι με την πολιτική της κυβέρνησης. Αφενός, γιατί τους ακύρωσε την απόφαση των ξεδιάντροπα τον περασμένο Ιούλιο, όπως πολύ σωστά είπατε. Γι' αυτό και στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης, όπως είναι και οι νομικοί μας που έχουν Συμβούλιο της Επικρατείας, οι δύο δικηγόροι μας, και ο κ. Σαρβαράς και η κ. Γεωργιάδου, είναι έτσι γραμμένη η απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης, σαν να απευθύνεται σε μικρά παιδιά. Ότι έχετε 8 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 να βγάλετε την ΕΑΣ και την ΕΙΔΑΠ από το υπερταμείο με συγκεκριμένα βήματα. Να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση το τι πρέπει να κάνουμε μέχρι το Δεκέμβριο. Η ρυθμιστική αρχή ΕΙΔΑΠ δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει την απόφαση για την έξοδο της ΕΙΑΣ και της ΕΙΔΑΠ από το υπερταμείο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να το κάνουμε και. Ναι, είναι τρία βήματα, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε δημοσιεύσει την απάντηση. Θα μπείτε στο χρηματιστήριο, θα πρέπει να αλλάξει η σύνθεση των μετοχών ώστε κάποιος να βλέπει ότι είναι το ελληνικό δημόσιο και όχι το υπερταμείο μέσα από τη σύνθεση στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών κλπ. Είναι τέτοια, τόσο απλά τα πράγματα. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι σε εμάς, το πρόβλημα είναι στην κυβέρνηση. Τι θα κάνει? Πώς θα μπορούσαν να το κάνουν, δηλαδή πώς θα μπορούσαν να έχουμε αυτή την έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού? Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι μολονότι δεν σέβεται η κυβέρνηση στις αποφάσεις του ΣΤΕ, δεν θα πουλήσει τώρα το πλειοψηφικό πακέτο όπως ήταν το αρχικό, η αρχική μεθόδευση της κυβέρνησης Σαμαρά και των πιστωτών το 2014. Ίσως να μην πουλήσει καν μειοψηφικό πακέτο. Τι δρόμους έχουν και τα ΣΔΙΤ έχουν πέσει? Κοιτάξτε, από το 2001 υπάρχει μια οδηγία, αν θυμάμαι καλά, μια έρευνα ενός νομικού Ινστιτούτου, ότι από την Παγκόσμια Τράπεζα, γενικά προς τις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αφήστε τις ιδιωτικοποίησεις, τις πλήρες ιδιωτικοποίησεις όπως αυτή του μοντέλου Σαμαρά που είπατε σωστά, και στραφείτε στα ΣΔΙΤ. Είναι έμεση ιδιωτικοποίηση, ο κόσμος δεν αντιδράει. Και το βλέπουμε το κύμα που έπρεπε τα τελευταία χρόνια. Μεγάλα ΣΔΙΤ για το καλό μας, που ο ιδιώτης θα βάλει υποτίθεται κάποιες επενδύσεις και θα κάνει έργα για το καλό της κοινωνίας, που τελικά τα κέρδη πάνε στον ιδιώτη και ζημιές στο κράτος. Κάτι τέτοιο όμως έχω στο μυαλό μας ότι θα γίνει με την ρυθμιστική αρχή υδάτων. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι μία από τις αποφάσεις του ΣΤΕΠ που κέρδισε το σωματείο μας, όπως έφυγε το 2017, θυμάμαι καλά, αφορά την ΚΙΑ, την υπουργική απόφαση, τιμολόγηση νερού. Εμείς εκεί προσφύγουμε στους Βουλευτές της Επικρατείας και είδαμε ότι αυτή η ΚΙΑ τιμολόγηση νερού μετατρέπει το νερό σε εμπόρευμα και ο Βουλευτές της Επικρατείας το δέχτηκε. Δέχτηκε την προσφυγή μας και ακύρωσε την ΚΙΑ τιμολόγηση νερού. Αυτή μέσα εισάγονταν οι όροι για ανάκτηση κόστους και τα κέρδη του παρόχου. Σήμερα στη ρυθμιστική αρχή υδάτων έχει ολόκληρο άνθρωπο που μιλάει ξεκάθαρα για ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση πάνω σε εκείνη την ΚΙΑ. Αντίστοιχα, μάλλον με εκείνη την ΚΙΑ. Άρα γι' αυτό είναι μια έμεση ιδιωτικοποίηση, σύμφωνα με την απόψη του ΣΤΕ. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ναι, νομίζω είναι το λιγότερο γνωστό παράδειγμα. Καλά κάνετε και το λέτε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι όταν μιλάει ξεκάθαρα για συνενώσει σε επίπεδο ΔΕΙΑ, φαντάζομαι ότι για μεγάλη τεχνική δεν είναι ενδιαφέροντα για μια ΔΕΙΑ μια κομμόπολη, αλλά για μια ΔΕΙΑ ενό νομού ή μια περιφέρεια, συνενωμένη σε μία, φαντάζομαι ότι είχε πιο πολύ ενδιαφέρον. Και πολλού καταναλωτέ, πιο πολλά υδρόμετρα, πιο πολλοί πελάτε, το πούμε εντό εισαγωγικών. Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει και κάποια τέτοια ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Δηλαδή, μα έγραψαν τώρα ότι. Λέει η ΕΡΤ για κίνδυνο λειψιδρίας στη Σάμμο. Εγώ είδα ένα ρεπορτάζ στο Βήμα για την ποιότητα του νερού. Δεν ξέρω αν είστε εξίσου καχύποπτος. Είμαστε σε όλα καχύποπτοι, όλα αυτά τα χρόνια αυτά που συμβαίνουν. Εμείς ξεχνάτε ότι έχει προκυρηθεί ήδη το σδίπτη της Κέρκυρας και στο όνομα και πέρα της ανάπτυξης και του τουρισμού κτλ. Δεν έχει νερό. Όντως δεν έχει νερό, έχει ζητήματα για την Κέρκυρα. Θα κάνουν πάλι ένα σδίπτη. Αλλά είναι ένα αντίστοιχο ζήτημα αυτό που κάνανε στην ΕΔΑΠ, που δεν πίστευε κυρίω το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η πολιτική είναι αυτή. Απαξιώνουν ένα αγαθό ή μια δομή που θέλουν να την πουλήσουν. Αγανακτεί ο κόσμος, ελάχιστη την κοινωνία μαζί τους, που λέει πολύ θα ανησυχάσουν. Και στην ουσία έρχεται και λέει μετά ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Αυτό ακριβώς, ειδικά με την ρυθμιστική αρχή υδάτων, είναι ξεκάθαρο γιατί αυτή η κυβέρνηση εκλέχθηκε 7 Ιουλίου του 19. 17 Ιουλίου του 19 κατήργησε την ειδική γραμματεία υδάτων, που είχε όλες αυτές τις ευθύνες για τα νερά. Και μιλάμε για το νερό της άρδευσης, δεν είναι το νερό της σύνδεσης που πίνουμε εμείς. Ξεχνάμε συνέχεια το νερό της άρδευσης. Έφτιαξε υποτίθεται να βάλει συνέχεια την Γενική Γραμματεία Υδάτων. Και έρχεται μετά ο κ. Κρέκας στη Βουλή και λέει: δεν δουλεύει τίποτα. Πρέπει να κάνει την Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων να τα θέσω λογή. Εσύ το έφτιαξε πριν 4 χρόνια. Ναι. Ποιο το απαξίωσε, εγώ το απαξίωσε. Υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει αυτό και στην ΕΙΑΘ, αν το καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή, παρά τις προσπάθειές σας, ότι είναι η ΕΙΑΘ αυτή τη στιγμή ανοίξει το υπερταμείο. Το υπερταμείο είναι ο μεγαλομέτοχος. Σωστά. Παρά τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Γίνονται επενδύσεις στην ΕΙΑΘ τώρα που μιλάμε, ή θα φτάσουμε σε κάποια χρόνια σε ένα σημείο που κάποιος επόμενος Κρέκας θα μας λέει τι να κάνουμε, δεν μπορεί η ΕΙΑΘ να συντηρήσει το δίκτυό της. Κοιτάξτε, η εταιρεία επειδή λειτουργεί με βάση το δημόσιο. Έχει το πρόγραμμα των επενδύσεων τη και προχωράει. Κάνει επενδύσει. Κάνει ειδικά τα τελευταία χρόνια πάρα πολλέ επενδύσει σε επίπεδο επισκευών, χρόνιων λιμναζότων έργων, α πούμε, ο Κοκκού Σεραπισσού, η δεύτερη φάση του δηληστηρίου. Το θέμα είναι ότι αυτά θα κάνει μια κυροπραξία που θα έρθει να πάρει κάποιο έργο τη εταιρεία, όχι την εταιρεία, ή στο όνομα των περικοπών. Γιατί τώρα αυτό που λέτε με το υπερταμείο είναι πολύ καλό παράδειγμα, γιατί εμεί κάνουμε συνέντευξη με τη διοίκηση του υπερταμείου. Και του είπαμε ότι δεν μπορεί η ΕΙΑΘ να πληρώνει 85-90% επιπλέον ρεύμα. Με τις τιμές της ΔΕΗ να τις παίρνει τα κέρδη, γιατί η ΕΙΑΘ από 12-13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έπεσε στα οριακή κερδοφορία, έχει το 22, θυμάμαι καλά. Και ταυτόχρονα να βγάζει την τσέπη της ΕΙΑΘ και να βάζει την τσέπη της ΔΕΗ. Και να βγαίνει η ΔΕΗ, η super duper εταιρεία, επειδή παίρνει τα κέρδη της ΕΙΑΘ στην ουσία, και να βάζει την τσέπη της. Ναι, καταλαβαίνω. Υποτίθεται ότι ακόμα και με τους δικούς σας όρους, συνολικά, ότι είστε η μαμά εταιρεία του υπερταμείου και έχετε δύο χώρες, τη ΔΕΗ και την ΕΙΑΘ, δεν μπορεί να φτωχαίνει στη μία και να προσθέσει την άλλη. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τους εταιρεών για τιμή του ρεύματος. Και όμως δεν το κάνανε. Και φυσικά η καραμέλα άρχισε τώρα και εντός της εταιρείας ότι δεν πώς θα βγάλουν τη χρονιά και δεν έχουμε κέρδη και είμαστε εργατικά κερδοφόροι. Μια κρίνια η οποία πηγαίνει και φυσικά και τους εργαζόμενους σιγά σιγά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και για να φλέσω και ένα παράδειγμα για αυτό που λέω, που είναι πολύ θετικό ότι στην ΕΙΑΘ μέχρι τώρα δεν συμβαίνει, είχαμε το θέμα που, με το ΣΔΙ της Αττικής. Δεν έγινε, έπεσε στο ΣΤΕ. Αυτή τη στιγμή, επειδή είδα και την επιστολή του Προέδρου της ΕΙΔΑΠ που την δημοσιοποίησε το Data Journalist, δεν γίνεται το έργο του υδροδοτικού της Αττικής. Οπότε λέει κάποιος τι, απλώς θα βαλτώσει ένα έργο επειδή ακυρώθηκε και δεν το πήρε η Τέρνα. Λέτε για το... Για το... Ναι, για το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα. Γιατί νομίζω και ο κύριος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ έβαλε μια επιστολή σχετικά με τον κίνδυνο κατάρρευσης του. Αν διάβασα καλά, του ACE σε κάποια σημεία, ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι θέλει κάποιες επενδύσεις σε κάποια εκατομμυρίων ευρώ, αυτό λέτε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Σαχής, να θυμάμαι καλά το όνομά του, νομίζω ότι 4 χρόνια στην εταιρεία. Να μας πει τι έκανε αυτά τα χρόνια στην εταιρεία. Να σου πω εγώ τι δεν έκανε. Δεν φρόντισε καταρχήν, ας πούμε πάλι με τους δικούς τους όρους, γιατί είναι τόσο fake news, τα δικά τους είναι τα fake news, θα που συμβαίνουν το νερό. Ας πούμε να μιλήσουμε με δικούς τους όρους. Βγάζουν ένα ΣΔΙΤ για την ΕΙΔΑΠ. Το ΣΔΙΤ αυτό το συγκεκριμένο έργο, το ιστορικό υδροδοτικό σύστημα της ΕΙΔΑΠ, το δουλεύει από πάντα η ΕΙΔΑΠ, έτσι από όταν το φτιάξαμε. Αποκλείουν την ΕΙΔΑΠ τη συμμετοχή σε αυτό το έργο. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο ιδιότητα μπορούσε να πάρει συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν μπορούσε η ίδια η ΕΙΔΑΠ που το δούλευε από πάντα. Δεν έγινε τροποποίηση του καταστατικού. Ο κ. Σαχίδης τι έκανε γι' αυτό. Είχε χρόνο, ήξερε τι κίνηση. Η κυβέρνηση έκανε κάτι για αυτό το πράγμα. κοιτούσε τα τρένα να περνούν. Δεν έκανε απολύτως τίποτα και μετά λέει: τι να κάνω εγώ, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είπε: εσείς δεν μας κάνετε πρόταση. Και κορδεύουν να είναι τον κόσμο για να δώσουν νερό εκεί που θέλουν να το δώσουν. Γιατί όταν ανεβεί η τιμή του κατέρευση του νερού, αυτό που το φέρνει στην πόλη, θα λέει: το νερό και σε καταναλωτή, το καθαρώνουν μετά συνέχεια. Άρα μην γίνει τόσο ακλαίος ο κύριος Ακίνης και λέει τώρα ξαφνικά και φυσικά και με αφορμή τα Τέμπη, ξαφνικά θυμήθηκε ότι το δίκτυο έχει κινδύνους κατάρρευσης. Ναι, το καταλαβαίνω. Και εμένα μας έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η επιστολή, γιατί αν γνωρίζει την προηγούμενη υπόθεση, δεν γίνεται τώρα να έχει μια διοίκηση που παραπονιέται ότι δεν έχει γίνει το έργο. Ωραία, τι θα κάνεις για να γίνει. Να πούμε κάτι άλλο. Μήπως ξέρουν τους κινδύνους του δικτύου, φοβούνται άμεση κατάρρευση και βγάζανε και δημόσιες δηλώσεις να προλάβει αυτά που έρχονται. Γιατί τώρα μετατέχνουν όλοι, μιλάμε πάρα πολύ σε πλευρές και προσπαθούν και από στα πάνω και από κάτω και από παντού. Γιατί δεν ξεκινάει άμεση λοιπόν έργα. Ή μην περίμενε κάποια μεγάλη ροχμή για να πει: α, τώρα δεν γίνεται, θα πει ανάθεση. Έλα μεγάλη εταιρεία, πάρτε εσύ τι να κάνουμε για το καλό τη πόλη. Ναι, για το δημόσιο συμφέρον. Έχουν τους τρόπους αυτοί. Οι άνθρωποι είναι αφρασίδες, εμείς παλεύουμε στον δρόμο και έχουμε καταφέρει πολλά απέναντι. Εμείς παλεύουμε με ανθρώπους που πολιτικές εταιρείες, λόμπι, δικηγόρους, εταιρείες δικηγόρων, άπειρο χρήμα που το διαθέτει και αυτή η προπαγάνδα, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ναι, είδαμε και τις διαφημίσεις της ΔΑΠ, για παράδειγμα. Κλείνοντας, κύριε Χρωτόπουλε, πώς θα συνεχίσετε μετά από αυτή τη συναυλία? Υποθέτουμε ότι δεν είναι η τελευταία εκδήλωση για το νερό που βλέπουμε. Όχι, κοιτάξτε, η συναυλία, και θα βάλουμε σε μια σειρά, είναι η συνέχεια της εκδήλωσης που κάναμε τον Οκτώβρη. Τότε κάναμε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με την κυρία Καραμανόφ, την κυρία Κρίδα, τον Θανάση Καπαγιά και τον Γιώργο Ναγκερόπουλο, με το θέμα της ακύρωσης της απόφασης του ΣΤΕ, που λέγαμε την Αντιδημοκρατική Εκτροπή. Ήταν μια εκδήλωση πάλι πολιτικής με θέμα αυτά που συμβαίνουν στις δικαστικές θέσεις σε κορυφαίο επίπεδο. Και είπαμε ότι ήδη εκεί τη μέρα που τελειώσαμε την εκδήλωση, λέμε τι είναι το επόμενο βήμα. Και ορίσαμε πλέον κάτι κινηματικό στον δρόμο. Και ήταν αυτή η συναυλία. Με θέμα να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, που τελικά ο κόσμος φάνηκε ότι είναι πολύ πιο ευαίσθητο από όσο εμείς νομίζουμε. Με το που βγήκε το νομοσχέδιο για την ρυθμιστική αρχή υδάτων, που είναι κάτι πολύ σύνθετο. Δεν είναι από το 14 που λέγαμε πουλάνε την ΕΙΑ, έλα σου έζη πάρτινα, έλαβε όλα πάρτινα. Θα λέμε ούτε τι είναι. Είναι κάτι το πολύ έμεσο και το πολύ. Όχι τόσο υπάρχει πρόσβαση στο να συμβεί. Δηλαδή ενώ η έμεση ειδικοποίηση. Ήταν και η ΕΙΑ. Η ΕΙΑ φτιάξε το 9 νομίζω και οι τιμές ανεβήκαν πέρυσι τρελά. Θα τα καταναλωτήσει κάποια στιγμή στο μέλλον δηλαδή. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος με το που δηλώθηκε η δημοσιογράφηση και ο νόμος για την ειδικοποίηση αρχή υδάτων. Γέμισε τα site και οι σχόλες στο social media περί ειδικοποίησης. Πριν καν εμείς προλάβουμε να το ανακοινώσουμε. Νομίζω, νομίζω ότι έχετε πολύ δίκιο στο σχόλιο με το οποίο ξεκινήσατε, ότι υπάρχει τώρα και η εμπειρία της ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή δεν είναι εύκολο τώρα να πείσεις τον κόσμο. Δεν μιλάς σε ανθρώπους που είναι ανυποψίαστοι. Υπάρχει μια πάρα πολύ πικρή εμπειρία από το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, πώς δρομολογούνται βήμα-βήμα και πού καταλήγουν. Ένα από τα συστήματα που λέγαμε στη διάρκεια της συναυλίας και που μιλάμε με ενημερωμένο κόσμο είναι ότι να μην γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό. Και νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Με καταλαβαίνει ακόμα κατευθείαν τι θα πάθει. Μάλιστα. Κύριε Χρωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ τη φιλοξενία σας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αρχοντόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων της ΕΙΑΘ, για την πολύ πολύ μεγάλη συναυλία χθες Κυριακή 2 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι ο κόσμος έχει την εμπειρία, τη δική του την προσωπική εμπειρία και ξέρει τι σημαίνει ΡΑΕ. Ήταν και το θέμα της ΡΑΣ που μπορούσε εύκολα να καταλάβει ότι όπου βλέπεις ρυθμιστική αρχή... Δεν μπορείς τώρα ναι, ναι. Δηλαδή αυτά που λέγαμε την άλλη φορά να πεις ότι θα αυξηθεί κατά λίγα ευρώ μόνο ο λογαριασμός. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κόψεις τούρτα για να γιορτάσεις την ιδιωτικοποίηση του... Δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται. Θα στη φέρουν στο κεφάλι την τούρτα. Θα είναι σαν βουβή ταινία. Είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά λέγονται με μπόλικη νεοφιλελεύθερη παπάντζα. Στην πραγματικότητα είναι τρόποι για να πλουτίζουν οι κολλητοί τους την ώρα που ο κόσμος θα διψάει. Δεν θα έχει προσβάσιμο, καθαρό νερό. Αυτή είναι με λίγα λόγια η πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο τώρα να την κρύψεις. Λοιπόν. Είναι πολύ ανησυχητικό. Βλέπουμε και τα ρεπορτάζ που μας βάζετε και Έγινε και αυτό με την επιστολή που ήθελα να το σχολιάσουμε, Κωνσταντίνε. Μόλον ότι είναι πρόεδρος των οργανισμών της ΕΙΑ Αθήνα, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά συνολικά τα ζητήματα ο κύριος Αρχοντόπουλος, και θα το σχολιάσουμε και με εργαζομένους της ΕΙΔΑΠ. Μου φάνηκε πολύ περίεργη αυτή η επιστολή περί των προβλημάτων, δηλαδή των προβλημάτων που έχει τώρα. Και ίσως λογικά, καθώς πήγες να το δώσεις, έπεσε το έργο στο ΣΤΕ, και τώρα τι κάνουμε για αυτό για ολόκληρο το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Οπότε το είπε και ο ίδιος ότι βλέπεις την απαξίωση. Δηλαδή τώρα, όπως και να το κάνουμε, μόλον ότι δεν πέρασε το μεγάλο ΣΔΙΤ, έχουμε τις αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας, νομίζω ότι βρισκόμαστε στο στάδιο της απαξίωσης. Βρισκόμαστε κάποια βήματα πίσω από το να έρθει το δίλημα, τι να κάνουμε, παιδιά, θέλετε να πίνετε νερό? Έχει πρόβλημα όχι αγωγός. Θέλετε να πίνετε νερό ή θέλετε να τα αφήσουμε έτσι? Για να πίνετε νερό, να το δώσουμε με ΣΔΙΤ. Νομίζω ότι είμαστε λίγο πριν από εκεί. Λίγο. Έχω την εντύπωση ότι η δική μας δουλειά είναι ακριβώς να εντοπίζουμε αυτό τον επικοινωνιακό μηχανισμό. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, που πάει το πράγμα, και να λέμε, παιδιά, το ακούτε αυτό? Λοιπόν, εδώ χτυπάει αυτό το καμπανάκι. Ακούτε εδώ πέρα που σας λένε ότι το νερό δεν είναι. Είμαστε στη φάση της απαξίωσης. Είμαστε στη φάση δηλαδή που θα μας λένε, πω, κοίταξε πώς δεν λειτουργεί το δημόσιο, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από δημόσιο. Mm-hmm. Πρέπει επιτέλους να περάσει στα χέρια ιδιωτών, που είναι, όπως ξέρουμε, επαρκείς, εργατικοί, τεχνοκράτες, αυτό που όλοι έχουμε συνδέσει με τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί όποιος σκέφτεται τον ιδιωτικό τομέα, ακριβώς αυτά σκέφτεται. Και το χειρότερο είναι ότι όταν έρθει αυτό, άμα έρθει, θα έχεις πάρα πολύ έξαλλους και ξαφνικά παντογνώστες στον δημόσιο διάλογο, και μέτωπο της λογικής, θα έχεις υπεύθυνους ανθρώπους που θα θέλουν να σπάσουν αυγά. Ωραία, φίλε. Στα κεφάλια μας, και μπορώ ήδη να φανταστώ όλη την επιχειρηματολογία. Εσύ θα πρέπει να ανατρέξεις πίσω και να πεις, ρε εσείς, ο λόγος που η ΧΙΔΕΙΑ έχει πρόβλημα και έχει πέσει η ποιότητα του νερού είναι ότι τη βάλατε στη ΡΑΕ, τη βάλατε να δίνει ποσοστό από τον τζίρο της στη ΡΑΕ, τη βάλατε να ελέγχεται από λίγους εργαζόμενους και να λειτουργεί με όρους κέρδους. Και το θέμα της ΔΕΗ, το οποίο δεν το είχαμε ακούσει μέχρι τώρα, με το πώς πρέπει να, οι εταιρείες σύνδρευσης πρέπει να αναλάβουν και το αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και να κρατήσουν τα τιμολόγια χαμηλά. Και λες, εγώ πιέστηκα και δεν μπορώ να κάνω δημόσιες επενδύσεις για 10 λόγους. Δεν είναι το κακό δημόσιο, όπως επίσης δεν είναι το δημόσιο, είναι το υπερταμείο στις δύο μεγαλύτερες. Και τη φαντάζεσαι την κουβέντα από τώρα, πραγματικά. Τη φαντάζεσαι. Νευριάζεσαι από. Είναι αυτό που έγκαιρα αυτή τη φορά. Που ξέρεις να τους γράψεις τους λόγους. Λες, παιδιά, τα ξέρω. Άσε, τα λέω εγώ. Τα γράφω από τώρα. Και έχω ένα σχόλιο, ένα άρθρο για το 2024-2025. Μια χαρά. Ώστε όταν θα ξεκινήσουν αυτοί να τα λένε, λες, παιδιά, τώρα είμαστε σε αυτό το βήμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Να πούμε, Θάνο, για την τελική επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος. Η τελική επίλυση, ξέρετε, είναι λίγο φορτισμένος όρος, το χρησιμοποιούσαν οι Ναζί. Δεν θέλουμε τώρα να είμαστε πάρα πολύ σκληροί με την κυβέρνηση, αλλά με δεδομένο ότι κάνει business πάνω στα πτώματα των πνιγμένων, μπορεί και να μην είναι τόσο κακό να είμαστε σκληροί με την κυβέρνηση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά πλησιάζουν οι εκλογές. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Οι εκλογές είναι ένα απομεινάρι εποχών, τι να πω, παροχημένων. Αναχρονισμός. Είναι ένας πολιτικός αναχρονισμός. Καθόμαστε και ρωτάμε τώρα το λαό, πες και εσύ, ρε λαέ. Για πες μας τη γνώμη σου τώρα. Ρωτάς, δηλαδή, τον κάθε αμόρφωτο. Δηλαδή, δεν έχει πάει μια Αμερική, δεν έχει κάνει ένα PhD, δεν έχει κάνει. Και ρωτάς τον άλλο τώρα να σου πει την άποψή του. Λοιπόν. Επειδή τώρα έρχεται αυτός ο καιρός που ρωτάμε το λαουτζίκο να μας πει την άποψή του, έχουν πλακωθεί άλλοι και υπογράφουν. Οπότε πλησιάζει ο καιρός των εκλογών και είναι ο Μητσοτάκης που υπογράφει και με τα δύο χέρια. Λέει, φράχτης, όπα, παιδιά, λοιπόν. Πού υπογράφω, πόσα, 80. 80 εκατομμύρια. 80. Και λίγα είναι. Ναι. Και λίγα είναι. Να πούμε. Μεταξύ, ότι κάνουν ανάθεση στο. Σε ποιον θα νο, την έχει ξανακούσει, ποια εταιρεία είναι? Τέρνα Ιντρακάτ. Δεν μου θυμίζει κάτι. Αυτή που θα παίρνει και το υδροδοτικό. Η ίδια κοινοφραξία είναι. Όλα δένουν γλυκά στην εκπομπή, γιατί εσύ νομίζεις ότι λέμε τρία θέματα άσχετα μεταξύ τους. Όχι, παιδιά. Όχι. Λοιπόν, είναι προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ. Περί τα 78 εκατομμύρια ευρώ μετά την έκπτωση. Αυτό έχει σύμβαση κανονικά Δηλαδή κάνουν χαρτούρα, ε. Ευθεία ανάθεση και τέτοια, όχι να υπογραφεί η μνημόνιο συνεργασία με το δημόσιο και την εταιρεία. Δεν θα μπορούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υπογράφει ένα τσεκ και να το δίνει στο Γεραπετρίτη στο Υπουργικό? Θανώ. Είμαι πολύ κακός που το λέω. Για τον Πεθερό. Αλλά να γλιτώσουμε τη γραφειοκρατία του κράτους, να ψηφιοποιήσουμε το κράτος. Κάτι, ρε παιδιά. Θα στείλουμε ένα email. Ναι. Το έργο... Μια ηλεκτρονική συναλλαγή. Μπαίνεις εκεί πέρα, διαβάζω. E-banking. Capital.gr. Λοιπόν, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023. Πατιούτ. Καθώς σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, εγγύηση. Το εγγύηση το έχω προσθέσει εγώ. Αυτός λέγεται σκέτο Θεοδωρικάκος. Το καλοκαίρι η στάθμη του ποταμού πέφτει και τα μεταναστευτικά ρεύματα εντείνονται. Επισήμανε δε, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάθεση του έργου, καθώς ο χρόνος και τα γεγονότα πιέζουν. Παιδιά, το έχετε νιώσει ότι πιέζουν. Τι μου τρένε αυτά, ρε Θάνο, τώρα. Αυτό είναι σαν να λες ότι ψεύδεται ο υπουργός. Σου λέει, πιέζουν τα γεγονότα. Πρέπει να γίνει μια ανάθεση εδώ πέρα, να φάει όλο στην 80. Εξαιρετικά επίγον λόγος. Δεν είναι επίγον λόγος. Τι θες να πεις, ότι το ξέραμε ότι θα έρθει το καλοκαίρι? Ναι. Ότι έρχεται κάθε χρόνο? Ναι. Τώρα με την κλιματική θα μπορούσες να, άμα είχε σοβαρό σχεδιασμό, θα μπορούσες να το κάνεις το Σεπτέμβρη, να κάνεις διαγωνισμό. Όχι. Δεν ξέρω. Αποφάσισες δηλαδή λίγο πριν τις εκλογές να ταΐσεις λίγη ακροδεξίλα το ίδιο ακροδεξιό σου κοινό και πέταξε και 80 εκατομμύρια που η τηλεδιοίκηση είχε ωραίο, λιγότερα, ωραίο. Αλλά δεν είμαι λαϊκιστής για να το πω αυτό. Τι πιο ωραίο. Πετάς ακροδεξίλα, ναι. Και ταυτοχρόνως ταΐζεις και τον κολλητό. Ναι. Δηλαδή, ρε φίλε. Χρήματο σε εργολάβους. Τι ωραίο. Ακροδεξιά, ναι. Και επικοινωνιακό, ναι. Σόου από το Μητσοτάκη. Φίλε. Η σύγχρονη, ναι. Ελλάδα. Όπως δήλωσε προσφάτως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, το σχέδιο σύμβασης του οποίου ενέκρινε το 5ο κλιμάκιο του Ελληνικού Συνεδρίου στις 21 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια. Αποτρέπει την είσοδο μεταναστών. Εντάξει. Και είναι έργο αμυντικό και περιβαλλοντολογικό. Περιβαλλοντικό, μήπως, στην προκειμένη περίπτωση. Πώς είναι περιβαλλοντικό? Κάτσε, θα σου πω, Θάνο. Ωραία. Καθώς προσφέρει και αντιπλημμυρική προστασία. Δεν ήθελες εσύ 80 εκατομμύρια για αντιπλημμυρική προστασία στον Εύρο? Δεν το χρειαζόμασταν αυτό. Κοίτα, σύνορα που πλημμυρίζουν είναι μεγάλο πρόβλημα. Αντιπλημμυρικά κάνει σε πόλεις γενικά. Άκου τώρα η δυσπιστία. Λέει ο άνθρωπος, είναι πολύ σημαντικό περιβαλλοντικά το έργο, γιατί φουσκώνει το ποτάμι, έχεις εκεί πέρα το. Φουσκώνει το ποτάμι, παίρνει λίγο από τη στεριά τα σύνορα. Δεν έχει ανθρώπους εκεί πέρα. Δεν έχει. Α, Θάνο, αυτός ο σπισισμός σου έχει αρχίσει και με. Καλά, μιλάμε στη χώρα που έκανε το μεγάλο περίπατο για μέτρο, ως μέτρο κατά του COVID. Μην ρωτάτε πώς, είχε μπει στη σχετική ποινική πή. Και σχετικές αποφάσεις επικαλούνταν τα έκτακτα μέτρα λόγω του COVID. Ναι. Τότε ανέβηκε πολύ ψηλά ο πύχης. Δεν θέλαμε το μεγάλο περίπατο τότε λόγω COVID. Γι' αυτό κερδίσαμε τον COVID, γιατί κάναμε το μεγάλο περίπατο. Ναι. Με σαρτινιέρες εμείς κερδίσαμε τον COVID. Αλλά μη σε διακόπτω, συγγνώμη. Όχι, όχι. Απλώς θέλω να υπάρχει μια περιβαλλοντική διάσταση που πολλές φορές την παραγωνίζουμε, την παραμελούμε και δεν το θέλουμε. Εμείς ως εκπομπή είμαστε ευαίσθητοι στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ναι, ναι, οπότε είναι ένα αντιπλημμύρο λαθρομεταναστευτικό έργο. Ναι. Δηλαδή, προστατεύει από πλημμύρες και από λαθροεισβολής. Έξω η λάθρο και μαζί. Μα τα κόψει και αυτά τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνει το χιούμορ του YouTube. Πολύ ωραία. Σιγά το μην έχετε τον αλγόριθμο. Άσε ρε Θάνο τώρα, μην με αυτόνεις κι εσύ. Το ρεζουμέ δηλαδή είναι ότι έχουμε πάντα να κάνουμε με ένα μείγμα από διαφθορά και πατριδοκαπηλεία. Δεν ξέρω αν είναι η σωστότερη λέξη η πατριδοκαπηλεία, αλλά να το πούμε καλύτερα. Ρατσισμό και ξενοφοβία. Mm-hmm. Αυτό θα, ναι, και αυτό πολύ θα ωραίες φωτογραφίες του Πρωθυπουργού, περπατάει. Δεν ξέρω αν το είδατε. Το είδα. Είναι εκεί που περπατάει, τον έχει πλάτη και περπατάει στο. Φαινόταν στο λίγο στοχαστικός. Δηλαδή, αν δεν ήξερες ότι είναι εντελώς ηλίθιος, μπορεί να πίστευες ότι σκέφτεται εκείνη την ώρα. Ναι. Ότι είναι κάποιος στοχαστικός περίπατος που περπατάει και λέει, τι χώρα είναι αυτή. Τι θα γίνει αυτή η χώρα, εγώ, η Τέρνα, τι θα γίνει, τι. Ότι κάπως σχεδιάζει, κάνει τα επόμενα. Σε πολλούς ανθρώπους αρέσει το περπάτημα, δηλαδή νομίζω ότι. Ναι. δίπλα σε φράχτες κάνουμε... και μετανάστες. Τώρα ο καθένας έχει το αγαπημένο του μέρος. Δηλαδή εδώ στην Αθήνα άλλος μπορεί να πηγαίνει Ερμού, Θησίο, Αεροπαγήτου. Θάνο. Είναι... Και, και περπατάς ρε παιδί μου και σκέφτεσαι. Στο χάζεσαι. Ο κ. Μητσοτάκης του αρέσει να το κάνει αυτό στο φράχτη του Εύρου. Και η πρόεδρος της Δημοκρατίας αρέσει να φωτογραφίζει στο φράχτη του Εύρου. Γενικά είναι και σαν τις ομπρέλες στη Θεσσαλονίκη που λέγανε για Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ωραίο μέρος της Ελλάδας για φωτογράφηση. Πας εκεί, στείνεσαι και βγάζεις το φράχτη. Μας γράφει εδώ πέρα Περίμπ. Το σχόλιο είναι επειδή έχουμε πλημμυρίσει ξένους που λένε και οι δεξιοί. Καταλαβες. Δηλαδή, έχουμε πλημμυρίσει ξένους και γι' αυτό κάνεις αντιπλημμυρικά έργα με φράχτη εναντίον των προσφύγων. Θα ήθελα να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνοντας, βλέπω τη σχετική φωτογραφία, έβαλε χακί πουλόβερ. Να είναι στο κλίμα με τον. Ωραία, φίλε. Ναι, βλέπω εδώ φωτογραφία Παναγιωτόπουλος, Πέτσας, ο αρχηγός στρατού που τον παρακολουθούμε και κάνει κοκοκό. Ο Φλώρος. Έχει, είναι πολύ ωραία αυτή η φωτογραφία. Είναι ο Φλώρος που τον παρακολουθούσε επίσημα η ΑΕΠ. Δεν έβγαλε μιλιά. Γενναιότατος. Έτοιμος να μας οδηγεί στη μάχη. Και, είναι και, και έχει μπλούσα με τα ΟΙΚ. Έχει ΟΙΚ εδώ, το όνομά του εδώ. Συνοδεύει τον άνθρωπο που η υπηρεσία στην οποία είναι στο Μαξίμου τον παρακολουθούσε. Δεν θέλω να πω τώρα κάτι. Δεν βρίσκω κάτι περίεργο. Σχολιάζουμε μέχρι εδώ δεν βρίσκω κάτι περίεργο. Ωραία. Η Ελλάς, διαβάζουμε, απέτρεψε 250.000 παράνομες αφήξεις το 2022. Πώς. Πώς τις μετράμε αυτές. Ναι. Έχουν κάποιον. Έχω δει στα κλαμπ που έχουν αυτό το μηχανηματάκι. Το είχαν και επί COVID αυτό, το θυμάσαι. Που μέτραγε πώς μπαίνουν, πώς βγαίνουν. Λογικά θα υπάρχει ένα τέτοιο και θα μετράει. Πόσοι ήρθαν και κάνουν. Χτυπήσαν. Βδουμ, βδουμ, βδουμ, χτυπάνε πάνω στο φράχτη και φεύγουν. Καταλαβες. Οπότε τους μετράνε πολύ συγκεκριμένα. Δεν, αυτό μπορεί να σας ακούγεται αντιεπιστημονικό, παιδιά, αλλά είναι σίγουρο το νούμερο είναι ακριβές. Ναι, εγώ έχω ακόμα την απορία πώς. Δηλαδή, δεν έχεις κάνει 200. Εμείς λέμε ότι όταν λες αποτροπή μεταναστευτικών ροών, σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι παράνομο. Αλλά στην πράξη, ρε παιδί μου, ότι όταν λες τους διώχνω, δεν γίνεται να τους διώξεις. Έτσι όχι, απλά. Όχι. Αποτροπή μπορεί να, να είναι και η αποθάρρυνση. Ναι. Τους είπα, παιδιά, τον έχω εδώ το φράχτη και γι' αυτό και οι άλλοι αποφάσισαν να μην έρθουν. Τώρα, πώς τους μετράμε αυτούς. Μπορεί να έρθει κάποιος μέχρι εκεί και να του πεις, ξέρεις, έχω φράχτη εδώ, ε. Και φεύγει. Και να πει, εντάξει. Και φεύγει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μου το έλεγε και κάποιος που εργάζεται στο προσφυγικό πολλά χρόνια, μου λέει τώρα αποτροπή δεν υπάρχει, βόμβες πέφτουν σπίτι του, τι θες να κάνεις, ρίξε βόμβες, θες να λειτουργήσεις αποτρεπτικά, καμία κακοπέραση δεν είναι αρκετά αποτρεπτική για ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φρίκη από την οποία προσπαθούν να ξεφύγουν. Πρέπει να γίνουμε κι εμείς βάρβαροι. Αλλά βάρβαροι, παιδιά, μην τον ντρέπεστε. Μην τον ντρέπεστε. Πώς το έλεγε ο Πλεύρης, να τους πυροβολούμε στα σύνορα. Το κάναμε αυτή μια φορά. Μπράβο. Μια-δυο. Αυτό είναι. Σιγά-σιγά αρχίζουμε και έχουμε κανονική επιτέλου. Γινόμαστε μια κανονική χώρα. Πυροβολεί τους μετανάστες στα σύνορά της. Αυτό που περιμένουμε. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο φράχτης του Εύρου, βεβαίως όλοι σου λένε ότι όταν είναι τέτοια η πίεση για τους ανθρώπους που προσπαθούν να γλιτώσουν, ρισκάρουν τη ζωή τους, ρε παιδιά. Ρισκάρουν τη ζωή τους. Ξέρουν ότι πνίγεται κόσμος στη Μεσόγειο. Το ξέρουν. Δεν είναι. Εσείς νομίζετε ότι δεν το έχουν ακούσει, ότι ξεκινάνε ένα ταξίδι το οποίο είναι επικίνδυνο. Το ξέρουν. Οπότε, αυτό, κάθε φορά που λέμε ότι κάτι θα κάνουμε, πάντα αυτό πρέπει να σταθμίζεται σε σχέση με το ότι οι άνθρωποι αυτοί μια χαρά το καταλαβαίνουν, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουν για να ζήσουν είναι να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που τους βάζουμε. Αν νομίζετε τώρα ότι λύνεται έτσι, βάλτε τον κολλητό σας εκεί πέρα να φτιάξει φράχτη, φτιάξτε κι άλλο φράχτη. Στη χειρότερη περίπτωση θα πάνε από έναν πιο επικίνδυνο δρόμο, δηλαδή θα διασκήσουν τη Μεσόγειο για να πάνε προς Ιταλία, που είναι ένα ακόμα δυσκολότερο ταξίδι και μεγαλύτερο ταξίδι. Δηλαδή αυτός ο φράχτης κοστίζει ζωές. Είτε πυροβολάμε στα σύνορα είτε όχι. Γιατί ο άλλος έχει αυτή την ανάγκη να μετακινηθεί, να φύγει από τον πόλεμο και σου του βάζεις μονίμως εμπόδια. Και αυτά τα εμπόδια από ό,τι έχουμε καταλάβει έχουν πάρα πολλούς τρόπους και πάρα πολλές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Έχουν και ληστείες μέσα, βγαίνουν λεφτάκια. για αυτούς που κάνουν εκεί πέρα με πολιτικά ή όχι τις φύλακες. Αυτό καταγράφεται πλέον πάρα πολύ και είναι παράλογο να έχουν όλοι τις ίδιες ακριβώς μαρτυρίες, θέλουμε να πούμε. Αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο, Θάνο, μας γράφει εδώ ο Κώστας ότι είναι πανέξυπνη η τακτική αυτή, γιατί χοντρικά με αυτόν τον τρόπο χάνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε από αριστερά του είτε από κεντροδεξιά του. Δηλαδή, αν συνεχίζει στο ίδιο ύφος το προσφυγικό, χάνει αριστερούς ψήφους. Αν πει ότι δεν συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία, χάνει κέντρο και δεξιούς. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι ένα προνομιακό πεδίο, στο οποίο έχει μια πολύ πιο καθαρή θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έχει ένα λόγο σταθερά αντιπροσφυγικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, τον οποίο υπηρετεί με απαράμιλη αφοσίωση και ξέρει ότι αυτό της κάνει καλό. Ναι, γιατί μέχρι είναι αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή. Είναι αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή. Είπαμε κιόλας ότι έβγαλε μια πολύ σωστή δήλωση ο Νίκος Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ ως προς την ανάλυση, όχι ως προς τις πολιτικές που ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ προς το προσφυγικό, που και πολύ μεγαλύτερη κρίση να αντιμετωπίσει βέβαια. Αλλά πολύ σωστή ως ανάλυση, που σου λέει θα πάνε σε άλλους δρόμους, να εξετάζεται ατομικά το κάθε δικαίωμα όπως προβλέπεται με βάση το διεθνές δίκαιο. Είναι 4-5 bullets. Μέχρι να τα πεις αυτά τα 4-5 bullets, όπως είχαμε πει στην ανασκόπηση ότι έχει ξεκινήσει, σουριάζει ο Πορτοσάλτε από την τηλεόραση εκεί πέρα. Έχει βγει το κεφάλι του από την τηλεόραση έξω και ουριάζει ότι θέλετε μπάτε σκύλια λέστη τη χώρα και θέλετε ανοιχτά σύνορα. Δεν γίνεται διάλογος. Έτσι είναι πολύ πιο εύπεπτο να πεις ότι να προστατεύεις τον κόσμο από έναν υποτιθέμενο κίνδυνο. Βέβαια, φράχτες, και να περάσουμε και στο τελευταίο θέμα, δεν έχει μόνο Εύρος από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει δημοσιοποιηθεί και μια φωτογραφία από τη Μύκονο. Μου επιτρέπεις λίγο μόνο ακόμα, ένα ωραίο σχόλιο που μας γράφει εδώ πέρα ο Χρήστος, ότι υπάρχουν μελέτες για το Μεξικό που δείχνουν ότι πάλι περνάει ο κόσμος, έχουμε απλώς περισσότερους θανάτους, αλλά δεν αποθαρρύνονται. Αυξάνονται οι κίνδυνοι, αλλά δεν αποθαρρύνονται. Έχουμε μελέτες δηλαδή για το θέμα, αλλά τώρα ποιος ενδιαφέρεται για μελέτες. Έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα είναι ένα μείγμα προπαγάνδας και κονόμας. Όπως είναι γενικά η δεξιά πολιτική, πειράζει που το λέω αυτό. Το βρίσκεις μεροληπτικό, Θάνο? Νομίζεις ότι αδικό τους συνανθρώπους, τους συμπολίτες μας που άδολα και αυθόρμητα εγγράφονται πολιτικά στην δεξιά πολυκατοικία? Ψηφοφόροι μπορεί να είναι και καλόπιστοι, το θέμα είναι στην κορυφή. Μπορεί, αλλά δηλαδή στην κορυφή έχουμε πάρα πολλές φορές αυτό το μοτίβο, όπου η πατριδοκαπηλεία συνοδεύεται και από πάρα πολλά χρήματα. Και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και από κακοδιαχείριση τέτοιου είδους συμφωνίες απευθείας ανάθεσης, γιατί έρχεται καλοκαίρι και θα έρθουν περισσότεροι πρόσφυγες. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που έχουν γενικώς δοθεί σε ασφάλεια. Θυμηθείτε τι λέγαμε και τι έχουμε δημοσιεύσει αυτά για τα κλειστά κέντρα. Δηλαδή χτίζουν εκεί πέρα κλειστά κέντρα που σου λέει θα έχει περίφραξη, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο. Και πάρα πολλά τα λεφτά για τις κατασκευαστικές, γιατί πάλι οι ίδιοι άνθρωποι βρίσκουν δουλίτσα και κάνουν αυτά. Εκατοντάδες εκατομμύρια που προφανώς φτάνουμε στα δις όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, για το μεταναστευτικό. Και η τραγική ειρωνία εδώ είναι ότι αν μιλείς για πολιτικές ένταξεις ή οτιδήποτε άλλο και ενσωμάτωσης, όσοι θέλουν να μειώσουν την Ελλάδα, πρακτικά δεν θέλουν να μειώσουν την Ελλάδα, αλλά σου ακούς ότι πού θα βρούμε λεφτά και θα τους ταΐζουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Ετάιζε τώρα 80 εκατομμύρια την Τέρνα και τον Άκτορα για το kit της Σάμου, το κέντρο στη Λέσβο, το κέντρο στη Χίο, 3-4 είναι τα τελευταία δύο χρόνια, όλα δεκάδων εκατομμυρίων. Τάιζε λοιπόν τις κατασκευαστικές, γιατί και αυτά κοστίζουν, η περίφραξη κοστίζει, και με όχι ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση σε κάποια ζητήματα. Δεν χρηματοδοτεί η ΕΕ, δεν θα πάρουμε ΕΣΠΑ, δεν μας νοιάζει. Αυτό. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με μια πολύ θετική είδηση. Έχουμε πανεκκίνηση των τρένων. Και η ηρωική επανεκκίνηση των τρένων. Δηλαδή, μιλώντας για Τέρνα. Ο Υπουργός Μεταφορών. Όχα, μάμα, Παναγία μου. Μπήκε στο τρένο για Καλαμπάκα, Κωνσταντίνα. Καλαμπάκα, είπε Στάνο Καμιλάλη. Καλαμπάκα, Κωνσταντίνε. Πώς το φάνηκε? Θα χάσει ξαναμπεί. Πώς το φάνηκε? Δεν ξέρω. Η εμπειρία τρένο. Πάντως είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι στον οδηγό και κοιτάει και είναι έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι. Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Εδώ και μέρες, ξέρετε, κυκλοφορούν αυτοί οι τίτλοι και υπάρχει μια εύλογη, κατανοητή ηρωνία στα social media που λέει, εντάξει ρε παιδιά, τι αιώνα έχουμε, από πότε είναι είδηση αυτό. Αλλά τι να κάνεις τώρα που και οι άλλοι προσπαθούν να δείξουν ότι συμβαίνουν άλματα τεχνολογικά. Έχουμε τρένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα στην ουσιαστική της διάσταση. Ποια θα ήταν η ουσιαστική της διάσταση? Όταν κανείς παραβιάζει προδιαγραφές ασφαλείας, να μην το κάνει. Αυτή θα ήταν η ουσιαστική διάσταση. Δηλαδή να λέει, παιδιά, υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας? Όχι, πρέπει να υπάρξουν. Χρειαζόμαστε τη δομή αυτή, την οργάνωση αυτή, τη χρηματοδότηση αυτή που θα επιτρέπει να υπάρξουν. Τίποτε άλλο. Εδώ πέρα αυτό που συνέβη είναι ότι κάναμε εκπτώσεις στην ασφάλεια για την τσέπη των ιδιωτών και των κολλητών τους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το κλίμα αυτό της τεράστιας ψυχικής εφορίας και ανάτασης. Σου λέει τι ωραία, επανεκκίνηση. Λες και πρέπει να γιορτάσουμε εμείς που έχουμε τρένα. Δεν γιορτάζουμε που έχουμε τρένα. Δεν γιορτάζουμε. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ νοπή τη μνήμη των ανθρώπων που σκοτώθηκαν εξαιτίας αυτών των πολιτικών. Αυτό έχουμε μόνο μπροστά μας. Καμία γιορτή. Νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία του Γεραπετρίτη που είναι εκεί πέρα, είναι στο βαγόνι του οδηγού, κοιτάει, έχει στηθεί, κοιτάει έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι το μέλλον, είναι εξοργιστική στο επίπεδο που κλαίγανε στο Υπουργικό. Okay. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχει τις ίδιες αντιδράσεις επειδή απλώς δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο πλέον. Αλλά πάντα έχεις σχεδόν 60 νεκρούς από ένα έγκλημα που τεκμηριωμένα οφείλεται στην έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, και ο άλλος στον έναν μήνα ποζάρει, γιατί πόζα είναι, για να δείξει ότι είναι ο κυβερνήτης ενός τρένου και ποζάρει εκεί πέρα στο βαγόνι του οδηγού. Πέρα από το ότι εσύ θα το οδηγήσεις, να ξέρω, δηλαδή... Να ανησυχήσω κι άλλο. Να ανησυχήσω κι άλλο. Ναι. Πώς την είδες εκεί πέρα και βγαίνεις ο Βάσκο Νταγκάμα, ας πούμε. Μπορώ να βγω πάρα πολλούς εξερευνητές. Ναι. Και διάβαζα, είναι πολύ ωραία τα μέτρα που έχουν πάρει. Δηλαδή βλέπω ότι θα έχουμε ένα δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη. Ένα λεπτάκι να το βρω αναλυτικά. Από το ΑΠΕ, λοιπόν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχικά στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα θα εκτελείται ένα ζεύγος δρομολογίων, ενώ από τις 7 Απριλίου θα εκτελούνται δύο ζεύγοι δρομολογίων και τρία ζεύγη δρομολογίων από τις 11 Απριλίου. Λένε ότι από 4 πηγαίνουμε στις 5,5 ώρες λόγω μειωμένης ταχύτητας, και το πρόγραμμα προβλέπει μειωμένα δρομολόγια, χαμηλές ταχύτητες, μεγαλύτερη διάρκεια διαδρομής, 2 σταθμάρχες σε ένα σταθμό, 2 μηχανοδηγοί και ένα συνοδός και παρουσία ενός μόνο τρένου στα τούνελ. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί όλα αυτά, αφού μόνο σταθμάρχης δεν φταίει, το ανθρώπινο λάθος, είναι φυλακή, δεν είναι τώρα, αλλά... Δηλαδή αυτές οι άμεσες παρεμβάσεις, γιατί τις κάνεις, ας πούμε για τα τούνελ. Δεν έγινε ευτυχώς το έγκλημα σε τούνελ. Ξαφνικά κατάλαβες ότι τα τούνελ είναι επικίνδυνα όπως σε προειδοποιούσαν τα τελευταία χρόνια και όπως συνέχισαν να προειδοποιούν οι μηχανοδηγοί. Ή ξαφνικά κατάλαβες ότι το να βγάζει και να παριστάνει η Hellenic Train να πετάει φούμαρα για το ασημένιο βέλος που θα γίνει 4 ώρες το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να γίνει και πρέπει να κάνει λίγο κράτη η Hellenic Train στα κέρδη της και να το πάμε 5,5 που αντέχει το δίκτυο. Σωστά, γιατί αυτό δεν λέμε, πόσο αντέχει το δίκτυο. Και αυτή τη στιγμή το δίκτυο αντέχει αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν το έκανες πριν, είναι το ερώτημα. Γιατί ήθελες να ρισκάρεις ανθρώπινες ζωές, πιστεύω ότι είναι η απάντηση. Δεν ξέρω τώρα αν ο Κωνσταντίνος είναι το ίδιο γκρινιάρης μαζί μου. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Πάντοτε υπάρχει αυτό το παράδοξο που περιγράφεις, Θάνο. Ότι σου λέει δεν έχω κάνει τίποτα λάθος, μέτρα για την διόρθωση. Και λες, οπα, κάτσε κάτι, δεν πάει αυτό. Δεν γίνεται. Άμα φταίει μόνο ένας, θα πρέπει απλώς να τον αλλάξεις. Θα λέγες, πού βρέθηκε τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, πώς μας έτυχε αυτό το πράγμα. Θα φροντίσουμε να απομακρυνθεί αυτός και θα κάνουμε το σταυρό μας να μην ξανατύχει τέτοιος γάιδαρος στην, ή τόσο άσχετος, τόσο επικίνδυνος, τόσο διάβολο. Βάλτε ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε. Θα ελπίζουμε όλοι μαζί ότι δεν θα ξανατύχει αυτός. Όλα τα υπόλοιπα βήματα είναι εύλογα βήματα για τα οποία το πρώτο που καταλαβαίνουμε είναι ότι αναγνωρίζεις ότι υπήρχαν αυτά και δεύτερον ότι δεν τα έκανες ενδίδοντας σε πιέσεις αυτών που κερδοσκοπούσαν πάνω σε αυτά τα κενά ασφαλείας. Αυτό αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων, τον αριθμό των εργαζομένων, τα πάντα. Τα πάντα. Οπότε πολύ λογική είναι αυτή, ναι, αυτή η σκέψη. Γιατί το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι, παιδιά, δεν προλάβαμε. Δηλαδή, κάναμε τηλεδιοίκηση, όλα τα άλλα δούλευαν ρολόι. Αύριο θα δούλευε τώρα θα η τηλεδιοίκηση. Θα δούλευε το Σεπτέμβρη η τηλεδιοίκηση. Ναι, ναι. Τώρα. Και θα δουλέψει το Σεπτέμβρη. Παιδιά, ξέρετε καλά που θα δουλέψει το Σεπτέμβρη. Χαμός, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σχεδιασμός του Φράχτη είναι για πριν την τηλεδιοίκηση. Ναι. Δηλαδή, συμβολικά. 100%, παιδιά, το Σεπτέμβρη τα δύο πράγματα είναι σίγουρα. Τα 10 χρόνια της ανασκόπησης και όταν δουλεύει η τηλεδιοίκηση. Αυτά να τα υπολογίζετε στα σιγουράκια του Σεπτεμβρίου. Το μόνο... Και τα πρωτοβρόχια. Το μόνο, ρε εσύ, που είναι ότι δεν πρόλαβα να το κάνω. Και ξαφνικά βλέπεις όλα αυτά τα μέτρα και λες, okay, δηλαδή, μέχρι να λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση είχες πει ότι για κάποια χρόνια μέχρι να γίνει αυτό το έργο, πάμε και όπου βγει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτή η εκπομπή που παρακολουθήσατε λέγεται Φάρμα των Ζώων. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, απέναντί μου είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε. Εσείς δεν ξέρω. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή. Θα έλεγα άλλη μια. Η καλύτερη εκπομπή που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Μέχρι την επόμενη. Και εσείς με πολύ μεγάλη διαφορά το καλύτερο κοινό που έχουμε γνωρίσει ποτέ. Μέχρι και μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Φιλιά πολλά. Αύριο πάλι εδώ.